Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 13 października, minęła 6. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Nie będziemy respektowali żadnych unijnych przepisów, które uderzają w bezpieczeństwo naszych granic, mówi premier. Połączyły się PiS i suwerenna Polska. Polska kadra nie sprostała niestety Portugalczykom. Szczegóły już za chwilę w relacji naszego reportera. Odzyskać kontrolę, zapewnić bezpieczeństwo to nazwa strategii polityki migracyjnej, którą zapowiedział premier Donald Tusk. Jak mówił podczas konwencji Koalicji Obywatelskiej w Warszawie, jest rzeczą najważniejszą, aby udzielić uczciwej, ale i twardej odpowiedzi na wyzwania związane z nielegalną migracją. Państwo musi odzyskać 100% kontrolę nad tym, kto do Polski przyjeżdża i wjeżdża. 100% kontrolę. Państwo jest od tego, aby do Polski trafiali ludzie, którzy chcą w Polsce uczciwie pracować, płacić podatki, integrować się z polskim społeczeństwem, uczyć się na prawdziwej uczelni. Premier dodał, że nie będzie respektował żadnych unijnych przepisów, które uderzają w bezpieczeństwo polskich granic. Zapowiedział też, że strategię migracyjną przedstawi we wtorek, 15 października. Obóz patriotyczny się jednoczy, powiedział lider Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński na kongresie partii w Przysusze na Mazowszu. Połączyły się PiS i suwerenna Polska. Ja wiem, że to wzbudza wiele oporów, ale w polityce trzeba umieć nad pewnymi faktami przechodzić do porządku dziennego. Ja żartem często mówię, żartem oczywiście, że w polityce trzeba mieć pamięć dobrą, ale krótką. Deklarację o zjednoczeniu podpisali Jarosław Kaczyński i Patryk Jaki. Partie zobowiązują się w niej do pracy nad nową konstytucją, odrzucenia Zielonego Ładu, obrony złotego, walki z zakazem używania gotówki oraz odrzucenia ideologii gender. Mimo nadziei nie ma dobrych wieści ze Stadionu Narodowego w Warszawie. Mecz naszych piłkarzy z reprezentacją Portugalii w trzeciej kolejce Ligi Narodów obserwował Adam Malecki. Polska przegrała z Portugalią 1-3. Po słabej grze, w której nie mieliśmy argumentów, by postawić się Portugalczykom. Jedyny gol strzelony przez Piotra Zielińskiego to za mało. Pomocnik Interu trafił dopiero w 76 minucie na 1-2. Szkoda, bo złapaliśmy kontakt. Był taki moment, że mogliśmy pokusić się o to, żeby zremisować, a później może coś więcej. No ale taka jest piłka, no i przegrywamy ten mecz. Zabrakło. Przez chwilę mogło się wydawać, że Polacy rzucą się do odrabiania strat, jednak jedna z takich prób gonienia wyniku zakończyła się fatalnie dla biało-czerwonych, którzy wbili sobie samobuja. Janek Bednarek starał się interweniować ofiarnie, ale wpakował piłkę do własnej bramki. Portugalczycy wygrali zasłużenie. Tak naprawdę ustawili sobie mecz już w pierwszej połowie, kiedy gole strzelali Bernardo Silva i Cristiano Ronaldo. Niestety na dłuższy czas zatrzymał się licznik Roberta Lewandowskiego. W kadrze nie może trafić z akcji od 13 miesięcy. Może we wtorek się uda. Zagramy z Chorwacją. Warszawa, Adam Malecki. Wprowadzenie do szkół nowego przedmiotu nauczania edukacji obywatelskiej zapowiedziała szefowa resortu edukacji. Chodzi o to, aby młodzi ludzie nauczyli się ze sobą spierać, debatować i różnić, podkreśliła Barbara Nowacka. Ministra odniosła się też do działań poprzedników. To my zaproponowaliśmy, żeby to żołnierze w szkołach pokazywali młodzieży, jak działać w sytuacjach kryzysowych, bo oni mieli do zaoferowania tak naprawdę tylko machanie flagą, a nie prawdziwy patriotyzm. A prawdziwy patriotyzm to odporność, odporność na kłamstwa, rozdzielanie prawdy i fałszu i umiejętność bronienia się w każdej sytuacji, w każdym kryzysie. Edukacja obywatelska jako przedmiot wejdzie do szkół we wrześniu przyszłego roku. Zastąpi wprowadzoną przez poprzednią władzę historię i teraźniejszość. Na Litwie dziś wybory do Sejmu. O 141 mandatów walczy 15 partii i dwie koalicje. O szczegółach z Wilna nasz korespondent Kamil Zaleski. Sondaże wskazują na zwycięstwo socjaldemokratów, którzy mogliby zdobyć nawet 20% poparcie. Obecnie rządzący konserwatyści zajmują drugie miejsce i mają o 5% głosów mniej. Trzecią siłą mogłaby być Partia Demokratyczna w imię Litwy, byłego premiera Sauliusa Skwierniolisa. Jednak obawy litewskich polityków budzi antysystemowe i populistyczne ugrupowanie Świt Niemna, które może uzyskać nawet 10% głosów. Czołowe litewskie partie oraz prezydent Gitanas Nausėda wykluczyli możliwość współpracy z tym ugrupowaniem. Dlaczego oczekują Litwini od nowej władzy? Mówi dziennikarka litewskiego publicznego nadawcy LRT Anna Grygojć. Większej jasności wyhamowanych w pewien sposób reform, na przykład w oświacie. Ważne jest też poczucie bezpieczeństwa. Chodzi o wyraźnie nakreśloną wizję obronności kraju. Na Litwie posłowie wybierani są w systemie mieszanym. W okręgach jednomandatowych, w których żaden kandydat nie uzyska większości, odbędzie się druga tura. Kamil Zalewski, to był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem w przeważającej części kraju, zwłaszcza na północy. Mocno nie będzie wiało jedynie w części województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego i lubelskiego. Według IMGW dziś diametralna zmiana pogody. Będzie deszczowo, niewykluczone też burze w prawie w całym kraju. Na termometrach od 8 stopni miejscami na północy do 12 w centrum i 16 na południu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Marcin, witam, dzień dobry Państwu w niedzielę 13 października. To taki niezwyczajny dzień, oczywiście poza tym, że Dzień Pański, to dziś przypada Dzień Papieski. Pewnie wielu z Państwa wie, 24 Dzień Papieski, tym razem przeżywany pod hasłem Jan Paweł II, Ewangelia Starości i Cierpienia, bowiem co roku towarzyszy temu dniowi hasło, wokół którego skupiają się wydarzenia, także fragmenty nauczania papieża Jana Pawła II, bo przecież w tym dniu chodzi o to, żebyśmy wciągle pamiętali i żyli tym, co mówił do nas papież Polak, choć minęło lat ponad 19 od jego odejścia. Temat jest trudny i zapewne dotykający mnóstwa ludzi, bo cierpienie nikogo z nas nie omija, starość wielu czeka. Warto więc wczytywać się w to, co mówi na ten temat Jan Paweł II. Dzisiaj w audycji będzie troszkę właśnie w związku z tym dniem, choć nie wyłącznie, proszę Państwa. Będzie także o premierze pewnego filmu i to takiej dość nietypowej premierze oraz o innym filmie, który został nagrodzony Totusem, jedną z nagród Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia i Episkopatu Polski. O tym wszystkim powiem. A w drugiej godzinie, po godzinie siódmej, będzie muzyka właściwie bardzo niszowego zespołu, którego założyciel i solista właściwie, niestety nie udało mi się go tym razem jeszcze zaprosić do studia, ale mam nadzieję, że to się stanie kiedyś. Natomiast jego muzyka jak najbardziej będzie dla Państwa. Także zapraszam serdecznie. Ponieważ Jan Paweł II, pomyślałem sobie, trzeba by było przypomnieć także to, co Jan Paweł II pisał. Skoro starość i cierpienie to przecież także przemijanie, prawda? To jasne. Tryptyk rzymski, wspaniały poemat, właściwie ostatnie dzieło papieża z roku 2002-2003, znalazł wielu wykonawców, wielu adaptatorów. Chcę Państwu zaprezentować fragment przedsięwzięcia zorganizowanego przez Polskie Radio. Lat temu 22. Według scenariusza i reżyserii Janusza Kukuły. Z udziałem Piotra Adamczyka, Krzysztofa Banaszyka, Mateusza Damińskiego, Magdaleny Kumorek, Marka Molaka, Sary Mildner, Macieja Sztura i Agnieszki Warchulskiej. Posłuchajcie Państwo, tryptyk rzymski, fragment, część pierwsza, strumień. Zatoka lasu stępuje w rytmie górskich potoków. Ten rytm objawia mi Ciebie, przedwieczne słowo. Jakże przedziwne jest Twoje milczenie we wszystkim, czym zewsząd przemawia stworzony świat, co razem z zatoką lasu zstępuje w dół każdym zboczem. To wszystko, co z sobą unosi srebrzysta kaskada potoku, który spada z góry rytmicznie, niesiony swym własnym prądem. Niesiony dokąd? Thank you. co mi mówisz, górski strumieniu? W którym miejscu ze mną się spotykasz? Ze mną, który także przemijam. Podobnie jak ty. Czy podobnie jak ty? Pozwól mi się tutaj zatrzymać. Pozwól mi się zatrzymać na progu. Oto jedno z tych najprostszych zdumień. Potok się nie zdumiewa, gdy spada w dół. I lasy milcząco zstępują w rytmie potoku. Lecz zdumiewa się człowiek. Próg, który świat w nim przekracza, jest progiem zdumienia. Kiedyś temu właśnie zdumieniu nadano imię Adam. Był samotny z tym swoim zdumieniem. Pośród istot, które się nie zdumiewały, wystarczyło im istnieć i przemijać. Człowiek przemijał wraz z nimi na fali zdumienia. Zdumiewając się, wciąż się wyłaniał z tej fali, która go unosiła. Jakby mówiąc wszystkiemu wokoło: zatrzymaj się. Masz we mnie przystań. We mnie jest miejsce spotkania z przedwiecznym słowem. Zatrzymaj się. To przemijanie ma sens. Ma sens. Ma sens. Ma sens. Angelo, a właściwie Arcangelo Corelli, Concerto Grosso z opusu 6, zabrzmiało jako muzyka towarzysząca fragmentowi tryptyku rzymskiego części pierwszej Strumień. Grali soliści warszawskich, soliści Concerto Avenna pod dyrekcją Andrzeja Mysińskiego. Usłyszeli Państwo głosy Piotra Adamczyka, Krzysztofa Banaszyka, Mateusza Damińskiego, Magdaleny Kumorek, Marka Molaka, Sary Mildner, Macieja Sztura i Agnieszki Warchulskiej. Nieco zmienione prawdopodobnie, no bo to jednak 20 parę lat temu. To przemijanie ma sens, ma sens, ma sens. Tak napisał Jan Paweł II w tej części zatytułowanej Strumień. W starości i cierpieniu bardzo trudno to przyjąć. To oczywiste, ale myślę, że to nauczanie może być także rodzajem pokrzepienia i otuchy dla wielu. Dlatego jeśli dzisiaj Państwo spotkają na ulicy bądź pod kościołami młodych ludzi z tekturowymi puszkami zbierających na rzecz Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, proszę nie poskąpić, to na stypendia dla najzdolniejszej młodzieży. od 20 paru lat stypendyści, właściwie niektórzy z nich już dawno po stypendium, ale dzięki temu stypendium mogli się kształcić, mogli wejść w życie, mogli realizować swoje marzenia. I to bardzo zbożne dzieło, także bardzo Państwa do tego zachęcam. Tradycyjnie wczoraj w Zamku Królewskim odbyła się gala przyznania nagród TOTUS w 4 kategoriach. Nagrody dla osób i instytucji, które w szczególny sposób przyczyniają się do promocji nauczania świętego Jana Pawła II lub poprzez swoje działanie realizują wezwanie papieża Polaka do obrony godności człowieka. Ci właśnie zdobywają najważniejszą nagrodę Kościoła katolickiego TOTUS, TUS, czyli cały twój. Przyznaje ją Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia od roku 2000. Nazywają ją czasami popularnie katolickim Noblem. To bardzo, wydaje mi się, ciekawa nazwa. Jednym z pomysłodawców nagrody był świętej pamięci biskup Jan Chrapek. Zmarły tragicznie w roku 2001. I wtedy po raz pierwszy wręczono TOTUS-a medialnego, którym honorowane są osiągnięcia w dziedzinie mediów. Upamiętnia on postać biskupa oraz jego rolę w ukazywaniu osoby i nauczania Jana Pawła II. Pozostałe kategorie nagród TOTUS to osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej, promocja godności człowieka oraz propagowanie nauczania świętego Jana Pawła II. No jak już powiedziałem, nagrody zostały wręczone wczoraj, a chcę Państwu zaprezentować wypowiedź Jana Sobierajskiego. To jest reżyser filmu nagrodzonego tegorocznym TOTUS-em medialnym imienia biskupa Jana Chrapka. Film w koprodukcji z Telewizją Polską nazywa się Tętno. No i o tym projekcie opowiada Jan Sobierajski. Dla nas to jest ogromne wyróżnienie, ale przede wszystkim patrzę na tę nagrodę z perspektywy świadectwa. Uważam, że żyjemy w bardzo trudnych czasach. W takich, w których uważa się, że nie ma jednej obiektywnej prawdy, że nie ma takich wartości nienegocjowalnych, takich jak chociażby właśnie ludzkie życie. Żyjemy w czasach, w których ktoś może decydować o jakości swojego życia za cenę czyjejś śmierci. Niech przykładem będą chociażby wyniki z 2022 roku, gdzie przeprowadzono ponad 44 miliony aborcji na całym świecie. To są potężne dane. Ciężko przejść obojętnie wobec tak wielkich liczb. Kwestia aborcji jest tematem, który rozgrzewa opinię publiczną do czerwoności. Dlatego uznaliśmy, że trzeba wyjść od podstaw i zobaczyć, jak to wygląda z obiektywnej perspektywy. Taką perspektywą jest bezsprzecznie nauka. Udało nam się zaprosić wybitnych naukowców, nie tylko z Polski, ale również z Włoch i z Wielkiej Brytanii. W filmie występują eksperci z międzynarodowym doświadczeniem, z bezsprzecznym dorobkiem naukowym, zarówno z dziedziny samej genetyki, ginekologii, czy też położnictwa. I to oni wypowiadają się na podstawie najnowszych badań o życiu, o jego początku, o tym, jak każdy z nas rozpoczyna swoją drogę na tym świecie. Oddaliśmy głos także rodzicom, ludziom, których poruszone w tym naszym filmie problemy dotknęły osobiście. A więc jest to film, gdzie teoria spotyka się z praktyką, gdzie nauka spotyka się z praktyką. To są ludzie nie tylko z dorobkiem naukowym, ale z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem. I to doświadczenie opierają na współpracy również z rodzicami takich dzieci, które na etapie perinatalnym były leczone i rodzice otrzymali diagnozy dosyć wcześnie, na tyle, że mogli się do tego przygotować. Ale również właśnie pokazujemy cały wachlarz, spektrum możliwości, które rodzice mogą otrzymać diagnozy, kiedy jeszcze dziecko znajduje się w łonie matki, ale również całą gamę pomocy, którą rodzice mogą otrzymać po narodzinach tego dziecka. To jest ważne, żeby mówić o możliwościach, żeby mówić o szansach, żeby pokazywać, że współczesna nauka rozwinęła się na tyle, że możemy ratować takie dzieci, które rodzą się z jakimiś wadami wrodzonymi. Natomiast zdajemy sobie sprawę z tego, że 1/4 ciąż na świecie kończy się aborcją. I to nie jest tak, że te aborcje są związane z wadami letalnymi tych dzieci. Niestety nie. Film jest oddany już w 3 osłonach i w trzeciej części filmu Tętno dotykamy bardzo mocno kwestii psychologicznych, kwestii psychiatrycznych. Udało nam się przeprowadzić wywiady z wybitnymi polskimi naukowcami z zakresu psychiatrii i psychologii i to właśnie oni pokazują różne procesy, które zachodzą w głowach kobiet. Zdecydowana większość ciąż jest spowodowana tak naprawdę brakiem odpowiedzialności mężczyzny, kiedy kobieta zostaje sama ze świeżo poczętym dzieckiem i tak naprawdę nie widzi perspektyw. Takie badania przeprowadziła pani dr Maria Jankowska na grupie 300 kobiet, które zdecydowały się na aborcję. W zdecydowanej większości to właśnie te kwestie przeważały, jeśli chodzi o podjęcie decyzji o aborcji. Kiedy to prawo do życia już na samym początku jest łamane, to następuje kolejne łamanie prawa, kiedy jesteśmy u schyłku swojego życia. Mówimy tutaj o eutanazji. A więc kwestia aborcji ma swoje potężne konsekwencje również i w innych przypadkach. Cały ten film, jego scenariusz zakładał nie atak na osoby, które są innego zdania, ale na rzeczowe argumentowanie kwestii życia poprzez właśnie pryzmat nauki. I na tym się skupialiśmy. Nie na tym, żeby szukać winnych, nie na tym, żeby kogoś oskarżać, żeby wzbudzać w kimś poczucie winy, ale staraliśmy się pokazać na przykładach naukowych, ale również właśnie na przykładach świadectw tych rodzin, że ludzkie życie ma sens, nawet jeśli ktoś jest terminalnie chory. I takie przykłady, w których ludzie opiekują się innymi, to są przykłady czystego heroizmu, które pokazują tak naprawdę, jak wykluwa się i gdzie leży człowieczeństwo. To właśnie czyni nas ludźmi, że potrafimy przekraczać takie ludzkie granice i stawiać czoło tym trudnym wyzwaniom naszego świata, stawiać czoła cierpieniu. Święty Jan Paweł II bardzo dużo o tym mówił, chociażby w Salvici Doloris, że cierpienie ma charakter próby, w której potwierdza się w sposób szczególny wielka godność człowieka. I my przed tym cierpieniem nie uciekniemy, nikt z nas nie ucieknie przed cierpieniem, dlatego wydaje mi się, że warto ten film obejrzeć, warto się skonfrontować z tymi argumentami, które tam padają, i tak naprawdę samemu wysnuć wnioski. Opowiadał Jan Sobierajski, reżyser filmu Tętno, filmu w kilku częściach, jak Państwo słyszeli. Bardzo serdecznie zachęcam Państwa do obejrzenia tego filmu. On się jeszcze tak w szerokim wymiarze nie ukazał, ale za chwileczkę będzie to możliwe. No i jeszcze jedna rzecz, proszę Państwa, wokół papieża Jana Pawła II, którego... Tak się zresztą osobiście cieszę. Kilkakrotnie byłem bardziej osobiście zaangażowany też w ten dzień papieski. Mianowicie wydawnictwo Rafael opublikowało książkę pod tytułem Jan Paweł II – to, co najważniejsze. O niej opowie przedstawicielka wydawnictwa Liliana Surma. Książka Święty Jan Paweł II – to, co najważniejsze została pomyślana jako książka dla zabieganego człowieka, dla współczesnego, zabieganego, zagonionego człowieka. To są krótkie fragmenty do codziennej, osobistej pracy nad sobą. Naprawdę tę książkę można otworzyć, przemyśleć, przemodlić i warto, żeby słowa papieża Jana Pawła II, które my dzisiaj naprawdę powinniśmy odkryć na nowo, pracowały w każdym z nas. Dlatego mam takie głębokie przekonanie, że jest tam ona bardzo dzisiaj potrzebna. Ksiądz profesor Robert Skrzypczak napisał, że Ojciec Święty to był prawdziwy personalista, widział osobę przed sobą. Kiedy stałeś przed nim, miałeś wrażenie, jakbyś w tym momencie był jedynym człowiekiem na świecie. I taka jest właśnie ta książka. Czyta się słowa papieża, które naprawdę bardzo mocno trafiają w serce, dlatego że są mocno przemyślane, przemodlone, są trzonem nauki chrystusowej, na której Święty Jan Paweł II oparł swój pontyfikat. One mają naprawdę szansę na to takie żywe spotkanie ze świętym Janem Pawłem II, a ostatecznie z umiłowanym przez właśnie świętego Jana Pawła II Chrystusem. Serdecznie Państwa zachęcam do lektury. Thank you. Po wypowiedzi Liliany Surmy z wydawnictwa Rafael zabrzmiał od razu utwór, taki dosyć, myślę, interesujący, gwałtownie się rozpoczynający, bo poważne sprawy jego przedmiotem. Utwór nazywa się Agnus Dei, to Państwu znane na pewno określenie, Baranek Boży. To jest fragment projektu, proszę Państwa, o którym teraz właśnie chcę opowiedzieć. On się bezpośrednio nie łączy z Dniem Papieskim, ale jego premiera zbliża się szybkimi krokami. Myślę, że w przyszłym tygodniu on się w kinach pojawi. To jest bardzo ciekawy projekt, nietypowy, ale jak najbardziej w nurcie chrześcijańskiego świadectwa się mieszczący, ponieważ, proszę Państwa, chodzi o Quo Vadis. Powieść nagrodzoną Noblem, to wszyscy wiemy, Henryka Sienkiewicza, uważana za jedną z najlepszych powieści w historii literatury, doceniana także przez wielu zagranicznych twórców. W Polsce również oczywiście, ale wyjątkowość tego filmu polega na tym, że będzie to film animowany. I muzykę do tego filmu skomponowało wielu zacnych ludzi i sobie pogramy troszeczkę tej muzyki, proszę Państwa. No, temat jest oczywiście poważny, choć radosny w nie taki prosty sposób, bo jak wiemy, Quo Vadis dotyczy przecież spraw świadectwa chrześcijan w czasach Nerona, męczeństwa tychże chrześcijan z czasów Nerona, więc rzecz jest naprawdę poważna i przełożona na animację. Sam jestem ciekaw, jak sobie twórcy z tym poradzili. Oczywiście jak animacja, no to głosy, aktorzy to będą głosy. To będą głosy w tym filmie. Oczywiście w rolach Lidii, Winicjusza, Piotra i tak dalej, Ursusa, usłyszymy polskich aktorów. Agnus Dei, Baranek Boży, Lidia i Marcin Pospieszalscy stoją za tym utworem, za początkiem tego muzycznego projektu, bo to Marcin Pospieszalski muzyka, Lidia Pospieszalska śpiew. No i proszę Państwa, ten film będzie się składał w warstwie muzycznej z utworów śpiewanych w języku polskim i w języku angielskim. Często będą to odpowiedniki tych utworów polskich, chociaż w przypadku Agnus Dei tak właśnie nie będzie. Ale tak będzie w przypadku następnej kompozycji, która nazywa się Kochana. Czy chcesz też zanurzyć się w otchłani piękna? Bo ja chcę przemierzać z tobą nowe szczyty. Chociaż dobrze wiem, że przepaść czai się na każdym kroku. Oboje wiemy, że pewności nigdy na nic nie ma. No tak to właśnie brzmi. Ja również, proszę Państwa, nie wiem, jak to będzie się komponowało z filmem. Jak już powiedziałem, filmem animowanym, ponieważ film jeszcze nie ujrzał światła dziennego. W przyszłym tygodniu odbędzie się jego prasowa premiera. Ale ciekawe, prawda? Ciekawy pomysł, dość ryzykowny, sądzę. Więc zdania będą podzielone. Uczynić animację, to taką dosyć, proszę Państwa, animację zwartą, ponieważ film ma mieć około 90 minut, więc zawrzeć Quo Vadis w 90 minutach, no to jest pewien wyczyn. Więc ciekawy jestem, jak to będzie wyglądać. Maciej Dziemiańczuk, muzyka, słowa i wykonanie tego utworu. No to teraz angielskie odbicie. My Love. This is a step away. This is a step away. Even though we know that the darkness is a step away. My Love z filmu Quo Vadis, filmu animowanego, który wkrótce wejdzie na ekrany kin. Ciekawe, prawda? Wersja angielska utworu Kochana. Tych utworów, prawdę mówiąc, będzie kilkanaście. Być może, że one wszystkie finalnie na ścieżce dźwiękowej filmu się nie znajdą, bo to często tak jest, proszę Państwa, że jak potem ukazuje się ścieżka dźwiękowa, to się okazuje, że jest ona znacznie bogatsza niż to, co jest zaprezentowane na filmie. To może dobrze, no bo zachęca do tego, żeby nabyć, żeby posłuchać. Film Quo Vadis, film animowany, a więc nie zobaczymy aktorów, za to będziemy ich mogli usłyszeć. Też jestem ciekaw, jakie głosy zostaną dobrane do tych postaci żeńskich i męskich tego filmu, no żeby nie było jakiegoś dysonansu, bo to jest przecież także możliwe. Agnus Dei, Kochana, My Love, no to teraz Miecz Miłości, a potem Sword of Love. Nigdy zła nie czyni, a miłość pozostanie w nas. Miasta w płomieniach wywalczyły, by wolność w serca ludziom wlać. Czas czasem rani, lecz przemija, zostaje to, co w sercu masz. Nieważne, czyja to jest wina, z miłością przetrwasz każdy czas. Thank you. miłość to ognisty miecz i nikt nie zdoła pokonać cię. Twa miłość to ognisty miecz i nigdy więcej nie bój się. Choć strachem karmią moje serce, a ich demony pragną zła, to wiem, że miłość mnie uleczy, a wolność przezwycięży strach. I kiedy w końcu zgasną światła, gdy zapomnimy bicie serc, przyjdzie czas, by obudzić miasto, bo bez miłości gdzie jest sens? Co miłość to ognisty miecz i nikt nie zdoła pokonać cię. Twa miłość to ognisty miecz i nigdy więcej nie bój się. Twa miłość to ognisty miecz i nikt nie zdoła pokonać cię. Miłość to ognisty miecz i nigdy więcej nie bój się. I nigdy więcej nie bój się. Terrifying hordes. No matter whose fault it would be, to stay on the right side of the sword. Those who wanna save their life will lose it, and those who wanna lose their life for me, they gon' find it back from minus one to zero. The soul is following itself back to mine, flowing eternally to the end of time. Oh, my. Sword of Love, miecz miłości. I tak się też nazywała polska kompozycja. Tomasz Szczepanik śpiewał. Muzyka Marcin Nierubiec, słowa Krzysztof Gorzkiewicz i Jean Chalet. To, proszę Państwa, ilustracja, właściwie fragment ilustracji muzycznej filmu Quo Vadis, który niedługo ukaże się na ekranach kin. Film jak najbardziej dla dorosłych, film animowany. Może to nie jest kwestia ostatniego czasu, ale możemy zaobserwować w ostatnim czasie wiele wysiłków różnych producentów z całego świata, żeby tworzyć filmy animowane, opowiadające historię jak najbardziej serio. A więc animacja nie tylko dla dzieci, to animacja taka też charakterystyczna dla danego kraju, na przykład japońska jest bardzo wyrazista, taka nietypowa, inna szczególnie. Czy jest coś takiego jak taka polska marka animacji? Tego nie wiem. Kiedyś powiedziałbym, że jest, ale dzisiaj dawno nie oglądałem, nie wiem, sam jestem ciekaw. W każdym razie to odważne przedsięwzięcie, wydaje mi się, i będzie można sobie je obejrzeć i zobaczyć, jak się komu podoba. No a warstwa muzyczna filmu oczywiście no, jest bardzo ważna. Bez tego to dzisiaj właściwie żaden poważny film nie funkcjonuje. I ta muzyka też może sobie istnieć samodzielnie, można by tak powiedzieć. No to idźmy dalej. Była Agnus Dei, była kochana, miecz miłości, moc nieba. Jak słońca wschód w ciemnej nocy rozwiałaś mrok. Gwiazdy drżą, drżą na twoje imię. Ej, anioły w niebie szepczą mi twoje imię. Szepczą cicho. Wiem, że wrócisz po mnie. Zawołam cię przez wieczny sen, piankę kopyt. Znajdziesz mnie tam, gdzie ziemia drży, tryska ogień. Nie spalą mnie płomienie świata, nie zgasnę, nie. Bo żywy ogień twego serca płonie dla mnie. Płonie dla mnie. Ocalisz mnie, zwyciężysz zło, zwyciężysz śmierć. Tak, bo nieba moc, to twoja moc, twoja moc. A moje życie oddam za ciebie. Moc nieba, kompozycja do filmu Quo Vadis, jej autorem i wykonawcą jest Darek Maleo Malejonek. Udało się więc zaprosić autorom bardzo zacnych muzyków, bo to i Maciej Dziemianczuk, i Maleo, i Litka, i Marcin Pospieszalscy. No a teraz spieszę, żeby Państwu zaprezentować angielską wersję. Ona się oczywiście nazywa The Power of Heaven. All the doors you had on your name. Our stars are trembling. Stars are trembling. Wow, wow. String of light is leading you to my lovely heart. And gently heaven, quiet whispers, humming that you come back for me. Come back for me. Conquer the evil, conquer the death. Love of heaven is all life. I am giving my life to you. I call you when the sound of hooves ring, ringing my mouth in fear. You will find the ones, the air is trembling, breaking my fire. The flames of the world, the deadly hall, won't reach the goal. The living fire of my heart shines in my soul. In my soul, in my soul. Conquer the death. The Power of Heaven, angielska wersja utworu zatytułowanego Moc Nieba, autorem Dariusz Malejonek, słowa, muzyka, śpiew. Quo Vadis, proszę Państwa, historię będziemy mogli śledzić w postaci animacji. Nowy polski film animowany na podstawie nagradzanego dzieła Henryka Sienkiewicza. Bardzo jestem ciekaw, jak to zabrzmi i czy się dzisiaj przyjmie. Na pewno w warstwie ideowej, że tak powiem, jak najbardziej, ponieważ chrześcijanie są nadal prześladowani na całym świecie, ba, znacznie bardziej prześladowani niż w czasach Nerona. I warto także o tym pamiętać, oglądając ten film, albo wracając do książki. Nie wiem, jak jest dzisiaj po tych niestety nieszczęsnych zmianach w spisie lektur szkolnych, jak jest z Quo Vadis. Tego nie umiem odpowiedzieć. Jak jest z Sienkiewiczem, nie jest dobrze, ale z Quo Vadis u Sienkiewicza, no kto wie. Może naszym uczniom uda się liznąć. Tak sobie myślę, że może też szkoły przyjdą na ten film. Tak sobie dywaguję, bo jeszcze nie wszedł na ekrany. No i teraz jeszcze jedna piosenka, zatytułowana Moja. Program Trzeci Polskiego Radia. Jan Pniewski, dzień dobry. Synod o synodalności, zapoczątkowany przez papieża Franciszka, daje możliwość wypowiedzenia się wszystkim członkom Kościoła. Z tych wypowiedzi powstała mozaika poglądów i oczekiwań, pisze ksiądz Łukasz Piotrowski w tygodniku Idziemy. Najważniejsza diagnoza dla Kościoła w Europie dotyczy potrzeby głębszej synodalności. Chodzi o pogłębienie kultury dialogu, słuchania i współpracy między duchowieństwem a świeckimi. Z tym wiąże się potrzeba Kościoła bardziej otwartego i inkluzywnego. Oczekiwanie otwartości w dokumencie zamykającym etap kontynentalny dotyczy osób znajdujących się na marginesie społeczeństwa, a także migrantów, uchodźców czy osób LGBTQ+. Uczestnicy synodu wyrażają też pragnienie dostrzeżenia ważności dialogu ekumenicznego i międzyreligijnego, a także wartości, jaka wiąże się z transparentnością i odpowiedzialnością. Świeccy chcą mieć większy wpływ na funkcjonowanie Kościoła. Jednym z pierwszych postulatów jest zwiększenie roli kobiet. Pokaźna część głosów odnosi się do miejsca młodzieży w Kościele. Wypowiadający się w trakcie synodu zauważają jej odpływ. Młodzież powinna mieć przestrzeń do tego, aby wyrażać swoje pytania, wątpliwości i pragnienia, a także aktywnie uczestniczyć w kształtowaniu przyszłości Kościoła. Czytamy dalej. Odmienne wyzwania dla Kościoła zauważają mieszkańcy Afryki. Widzą konieczność podkreślenia roli Kościoła jako rodziny Bożej. Wynika to z głęboko zakorzenionego szacunku do wspólnoty. Ponieważ Kościół w Afryce w niektórych obszarach jest stosunkowo młody, a wiara została przyniesiona przez misjonarzy z Zachodu, wierni oczekują przemyślanych metod inkulturacji i poszanowania kultur lokalnych. Te stanowią fundament tożsamości ludów zamieszkujących kontynent. Szacunek dla pierwotnych kodów kulturowych jest niezbędnym warunkiem do owocnego zakorzenienia się Ewangelii.